Το ζώο. Βρίσκομαι σε έναν τόπο εντελώς σκοτεινό. Ψηλαφώντας με το πόδι, αισθάνομαι ότι το έδαφος είναι ανώμαλο, ανάμεσα στο φυτικό και στο πετρώδες. Ξέρω ότι από κάποια μεριά υπάρχει μία άβυσσος. Αντιλαμβάνομαι δίπλα μου εκείνο το ζώο που μου προκαλούσε πάντα μία ιδιαίτερη αίσθηση αποστροφής και τρόμου. Ίσως είναι μόνο ένα, ίσως πολλά. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι που πλησιάζει αμήλικτα. Ένα βούισμα στα αυτιά, που μπερδεύεται κάποιες φορές με ένα μακρινό άνεμο, σπάει την καθοριστική ησυχία. Τα μάτια μου, διάπλατα ανοιγμένα, δεν βλέπουν. Η καρδιά μου είναι ταραγμένη. Και αν η αναπνοή μου είναι αδύναμη σαν μια κλωστή, ο λάριγκας εμποδίζει το πέρασμα μιας πικρής γεύσης. Κάτι πλησιάζει. Αλλά τι υπάρχει πίσω μου, που μου ανακατώνει τα μαλλιά και προκαλεί ένα ανατριχιαστικό κρύο στην πλάτη μου? Τα πόδια μου τρέμουν και αν κάποιο πράγμα μου επιτεθεί ή πηδήξει στους ώμους μου, δεν θα έχω καμιά προστασία. Είμαι ακίνητος, μονάχα περιμένω. Είμαι ταραγμένος στη σκέψη του ζώου, στη θύμηση εκείνης της φοράς που βρέθηκε κοντά μου. Ειδικά αυτή τη στιγμή, ξαναζω εκείνη τη στιγμή. Τι συνέβαινε τότε? Τι συνέβαινε στη ζωή μου? Προσπαθώ να θυμηθώ τις απογοητεύσεις και τους φόβους που με συνόδευαν τότε. Ναι, ήμουν σε μια καμπή της ζωής μου και αυτή συνέπεσε με το γεγονός του ζώου. Έχω απόλυτη ανάγκη να καταλάβω τη σχέση. Αισθάνομαι ότι μπορώ να σκεφτώ με περισσότερη ηρεμία. Παραδέχομαι ότι υπάρχουν ζώα που προκαλούν μια αντίδραση αποστροφής στην πλειονότητα των ανθρώπων. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν χάνουν όλοι τον έλεγχό τους στην παρουσία τους. Σκέφτομαι αυτό το γεγονός. Συγκρίνω τη μορφή αυτής της επικίνδυνης ύπαρξης με την κατάσταση που ζούσα όταν συνέβη αυτό. Τώρα, ήρεμος πια, προσπαθώ να αισθανθώ ποιο σημείο του σώματός μου θα με προστάτευε από το επικίνδυνο ζώο. Μετά, συνδέω αυτό το σημείο με τη δύσκολη κατάσταση που ζούσα όταν συνέβη εκείνο το γεγονός, πριν πολύ καιρό. Το ζώο μου προκάλεσε την επανεμφάνιση εκείνης της στιγμής της ζωής μου που δεν λύθηκε. Αυτή η σκοτεινή και επίπονη στιγμή, που μερικές φορές δεν θυμάμαι, είναι το σημείο που πρέπει να ξεκαθαρίσω. Βλέπω από πάνω μου ένα καθαρό νυχτερινό ουρανό και μπροστά το ρόδισμα μιας καινούριας αυγής. Πολύ γρήγορα η μέρα φέρνει μαζί της την καθοριστική ζωή. Εδώ, σε αυτό το γλυκό λιβάδι, περπατάω με ελευθερία, πάνω σε ένα χαλί χλώης σκεπασμένο με δροσιά. Ένα αμάξι πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα. Σταματά δίπλα μου και κατεβαίνουν δύο άνθρωποι ντυμένοι νοσοκόμοι. Με χαιρετούν εγκάρδια και μου λένε ότι συνέλαβαν το ζώο που μου προκαλεί τρόμο. Μου εξηγούν ότι όταν λαμβάνουν ένα μήνυμα φόβου, φεύγουν για κυνήγι και αφού πιάσουν το ζώο που τον προκαλεί, Μετά το δείχνουν στον ενδιαφερόμενο, για να μπορεί να το εξετάσει καλά. Μετά τοποθετούν το ζώο μπροστά μου, προσεκτικά περιφρουρημένο. Πραγματικά, πρόκειται για ένα ανυπεράσπιστο σώμα. Εκμεταλλεύομαι την κατάσταση για να το εξετάσω με προσοχή, από όλες τις αποστάσεις και τις γωνίες. Οι άνθρωποι το χαϊδεύουν γλυκά και το ζωάκι απαντά φιλικά. Μετά, με προτρέπουν να κάνω το ίδιο πράγμα. Αισθάνομαι ένα δυνατό φόβο, αλλά ύστερα από την πρώτη ανατριχύλα που αισθάνομαι στο δέρμα, κάνω άλλη μια προσπάθεια, μετά άλλη μια ακόμη, ώσπου στο τέλος καταφέρνω να το χαϊδέψω. Το ζώο απαντά με παθητική συμπεριφορά και με τεμπέλικες κινήσεις. Μετά αρχίζει να μικραίνει, μέχρι που εξαφανίζεται. Ενώ το αμάξι φεύγει, προσπαθώ να θυμηθώ ξανά την κατάσταση που ζούσα όταν πολύ καιρό πριν η παρουσία του ζώου μου προκαλούσε τρόμο. Αισθάνομαι μια δυνατή παρόρμηση και αρχίζω να τρέχω με ευκαινησία, επωφελούμενος από το καθαρό αέρα του πρωινού. Κινούμε ρυθμικά και χωρίς κόπο, αναπνέοντας βαθιά. Αυξάνω την ταχύτητά μου και αισθάνομαι τους μύες και την καρδιά μου που δουλεύουν σαν μια τέλεια μηχανή. Τρέχοντας ελεύθερα, θυμάμαι το φόβο μου, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πιο δυνατός και ότι γρήγορα θα τον νικήσω για πάντα. Ενώ ο ήλιος με φωτίζει από ψηλά, πλησιάζω τρέχοντας προς την πόλη μου, με τα πνευμόνια μου γεμάτα αέρα και με τους μύες τέλεια συγχρονισμένους. Αισθάνομαι δυνατά και άτρωτα εκείνα τα σημεία του σώματός μου, τα οποία είχαν κατηληφθεί από τον φόβο.